شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام. سلام و صد سلام به شما کوچولوهای گلم. حال احوالتون چطوره؟ با مدرسه چی کار میکنین؟ امسال خیلی از شما گلگلیا میرین کلاس اول، کلاس دوم، خلاصه مدرسه میرین. مدرسه رفتنتون مبارک مبارک. اما آقا کلاقی از پارسا سفری، بله، خبر آورده 8 سالشه میری کلاس دوم. بابا حمیدرضا، ماما نغمه چقدر دوستش دارن. داداشش، داداش علیرضا میگه نمونه از پارسا، خوش به حالش. بچه ها خیلی مؤدبه، پی سلامه، ورزشکاره، درسم میخونه عالی، شناگرم هست دیگه نگید. مامان بزرگا، مامان سرور، مامان کبرا، بابا بزرگا، بابا بهمن، بابا اسماعیل چقدر دوستش دارن. دوتا دوست خوبم داره، یکی محنوره دختر خالش و یکی هم آقا تاها. فرش آکلاخه میگه دیر میخوابه. نه بابا، مگه میشه؟ پارسای گل ما به موقع میخوابه، به خصوص حالا که موقع مدرسه است. منم به عنوان عمه مریم میبوسمش و همه با هم میریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست غزل و اولین روز مدرسه. غزل کوچولوی ما مدرسه رفتن و با سواد شدن خیلی دوست داشت، چون خیلی دلش میخواست هرچه زودتر خوندن و نوشتن رو یاد بگیره تا بتونه برای مامان بزرگ مهربونش که توی روستای دور زندگی میکنه نامه بنویسه. اون دوست داشت که بتونه کتابای داستانش رو خودش بخونه، اما خب یه خورده از مدرسه رفتن میترسید. غزل کوچولو با اینکه کلی روز شماری کرده بود تا مهر ماه از راه برسه و بره مدرسه، اما با دلواپسی از مامانش پرسید: مامان جون، یعنی شما میگین من میتونم برم مدرسه، برای خودم دوست پیدا بکنم، یه دوست خوب؟ خانم معلممون اگه ازش زیاد سوال کنم، یا اگه با دوستای جدیدم یکم حرف بزنم سر کلاس، منو دعوا نمی کنه؟ مامانش بند کفشای غزل رو گره زد و با لبخند گفت: عزیزم، من مطمئنم که تو امروز کلی دوست خوب پیدا می کنی. خانم معلمتونم حتما خیلی مهربونه، خیلی مهربون. و بعد به غزل کوچولو گفت: تو باید سعی کنی سر کلاس زیاد حرف نزنی، چون حواس بچه ها و حواس معلم پرت میشه. بعدم با غزل درباره زنگ تفریح و لحظه های خوب و خوش مدرسه حرف زد. اون روز غزل کوچولو سر کلاس اول یک کمی دلش گرفت، بعد احساس کرد خیلی دلش برای مامانش تنگ شده، برای همین یه دفعه زد زیر گریه. دختر کوچولویی که کنار غزل نشسته بود دستشو انداخت دور گردن غزل و با مهربونی گفت: واسه چی گریه میکنی؟ از مدرسه میترسی؟ اما مدرسه که ترس نداره، ما اومدیم مدرسه تا یه عالمه چیزای خوب یاد بگیریم، شمردن، خوندن، نوشتن. و بعدم به غزل گفت: اگرم دلت برای مامان و خونتون تنگ شده، اصلا نگران نباش، ما فقط چند ساعت تو مدرسه میمونیم، بعد دوباره میریم خونه. اون روز دوست جدید غزل کوچولو بهش گفت که اسمش ناهیده. بعدم از غزل کوچولو اسمشو پرسید و اونم خودش رو معرفی کرد. غزل کوچولو بعد از حرف زدن با دوست جدیدش احساس کرد حالش خیلی بهتر شده. اون با ناهید، دوست تازش، حرف میزد که خانم معلم وارد کلاس شد. با ورود خانم معلم به کلاس همه بچه ها از روی صندلی‌هاشون بلند شدن، یعنی احترام گذاشتن به معلمشون. غزل کوچولو اولش یکم از خانم معلم ترسید، چون خیال میکرد خانم معلم به محض اینکه وارد به کلاس بشه شروع میکنه به درس دادن و دیکته گفتن و درس پرسیدن و امتحان گرفتن. اما وقتی خانم معلم خودشو معرفی کرد و چند تا خاطره از اولین روز مدرسه برای بچه ها گفت، دیگه ترسشون ریخت. خانم معلم به بچه ها گفت که امسال فصل بازگشایی مدارس همزمان شده با فرا رسیدن ماه محرم. بعدم به پارچه سیاهی که به گوشه تخته کلاس نصب شده بود اشاره کرد و برای بچه ها از عزاداری برای آقا امام حسین علیه السلام در ماه محرم و مظلومیت یاران آن حضرت توضیح داد. ظهر اون روز وقتی مدرسه تعطیل شد، غزل کوچولو چند تا از دوستای خوب و جدیدش بدو بدو رفتن جلوی مدرسه تا ماماناشون رو ببینن. غزل کوچولو تو راه خونه از دوستای جدیدش برای مامانش حرف زد و برای مادر تعریف کرد که از خانم معلم مهربونش چه چیزای خوبی یاد گرفته. گلای قشنگم، قصه خوبی بود نه؟ امیدوارم شما که امسال برای اولین باری که میرید مدرسه بدونید که بهتون خیلی خوش میگذره. امیدوارم امروز با خاطرهای خیلی خوب از مدرسه برگشتید. فردا شب با یه قصه دیگه در خدمت شما هستم و در این حال به پارسای عزیزم میگم مدرسه رفتنت مبارک، گرچه امسال شما کلاس دومی. خیلی خوب گلای قشنگم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه همه شما رو به خدای مهربان می سپارم و دست روی گلتون رو می بوسم.